Божественият пламък. Разговори с учителя. Извънредна беседа, държана от учителя на 11 юли 1920 година, Сливен. Всичко, което човек работи, трябва да бъде одобрено от невидимия свят. Тогава човек няма да попада в грешка. Затова човек трябва да работи за Бога, за себе си и за ближния си. Разказва учителят приказката за оня човек, който приемал гости, нахранвал ги, избиене ги изпращал. Един сиромах късно дошъл в селото, пратили го селените в същата къща, като го предупредили, че гостоприемникът биел. Той казал: «Ако и да бие, ще отида, щом дава широко гостоприемство». Нахранили го и той чакал да го бият, и даже казал на стопанина: «Хайде де и другото де». «Какво друго?» запитал гостопанинът. «Нали даваш и друго?» «Какво? Нали ще ме биеш?» «Не», отговорил стопанинът. «Тебе не ще бия, защото когато ти насипвах ядене, ти не казваше „стига“. Другите ги бих заради „стига“. С това се вдига божествената благословия и не трябва да се казва „стига“. Когато човек е разсеян, не трябва да яде. Работата тогава е напразна. Във всяка работа трябва да имаме концентриран ум. С малкото хлебец може дълго време да дъвчем и ще се нахраним. Житката храна, супа и други са мъчно смилаеми. Само храна, която се дъвче, е лесно смилаема. С дясната ръка да си поглаждаме лявата страна на главата, а с лявата ръка – дясната страна. Човек има две страни на мозъка – лява и дясна, и функцията им е чрез прекръстосване – лявата към дясната ръка и дясната към лявата ръка. Лекуването да става винаги с топла вода. Ако се къпеш в студена вода, то само в студена. Ако ли в топла, то никакви студени душове. Топло желязо, като се турне в студена вода, то става крехко. Същото е и с човешкото тяло. От новата култура трябва да се изхвърли лъжата и да остане само истината. Никога не помагайте на нуждаещите се пръв, а останете последен и тогава му помогнете. Извънредна беседа, държана от учителя на 11 юли 1920 година, Сливен.